รายการธรรมาราบรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกันนั้นก็เป็นหน้าที่ของสมณะท่านผู้ฟังสมณะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าความที่มีผมตัดสั้นมีเล็บตัดสั้นถึงจะปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะเป็นสมณะได้แค่นั้นไม่ใช่แต่คนที่จะเป็นสมณะก็ต้องประพฤติสมณธรรมสมณธรรมจริงๆที่เป็นแก่นของความเป็นสมณธรรมเลยเนี่ยคือความอดทนเรื่องของขันติโสรจะเรื่องของการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้จะเป็นเครื่องบอกความเป็นสมณะเป็นสมณธรรมของสมณะผู้นั้นๆไม่ใช่มีแต่ความที่มีผมโกนมีเล็บตัดสั้นไม่ใช่เท่านั้นซึ่งหนึ่งในสองใน6อย่างที่หน้าที่ของสมณะที่พระผู้มีพระภาคให้มีต่อคฤหัสถ์ทั้งหลายเนี่ยก็คือการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งซึ่งเป็นในช่วงของวันพฤหัสที่เป็นพระสูตรนํามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังรวมกับวันศุกร์ก็เป็นการอธิบายซึ่งพระสูตรที่ยกมาให้ท่านผู้ฟังฟังในเมื่อในช่วงวันพฤหัสคือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องของมาคันติยะนะเป็นพระสูตรที่ตรัสกับปริพาชกชื่อมาคันติยะนะปริพาชกตอนนั้นก็อยู่ที่เมืองกุรุซึ่งก็คงจะเป็นคือมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เชื่อกันว่าก็คือประเทศอินเดียแถวๆเมืองนิวเดลีนะเมืองหลวงของประเทศอินเดียเท่านั้นคือแคว้นกุรุซึ่งในแคว้นนี้นะประชาชนแถวนั้นเขาก็เป็นที่เรื่องเล่ากันมาว่าเป็นผู้ที่มีศีลอยู่มาเป็นปกติอยู่แล้วพระสูตรที่สำคัญที่แสดงที่นี้ก็อย่างเช่นมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นแล้วก็มีพระสูตรอีกหลายอย่างที่สำคัญอันนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งที่ตรัสกับมาคันติยะปริภาชกคือตอนนั้นพระพุทธเจ้านี่ก็ไปอยู่ที่โรงบูชาไฟของพราหมณ์นามสกุลพระรัตวาชะอีกเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยถึงพราหมณ์ที่นามสกุลพระรัตวาชะนะที่เขาจะมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็บวชหมดแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่พราหมณ์พี่พราหมณ์คนน้องอีก3คนรวมเป็น4คนก็บวชหมดปรากฏว่าในที่เมืองกุรุนี้นะกุรุนี้ก็มีพราหมณ์นามสกุลพระรัตวาชะอีกเหมือนกันเป็นผู้ที่คอยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่เขาก็ให้พระพุทธเจ้าพักอาศัยอยู่ที่โรงบูชาไฟนะซึ่งโรงบูชาไฟแห่งนี้ก็เป็นอยู่ระหว่างป่ากับอยู่ระหว่างบ้านนะคือไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็ไม่ได้อยู่ถึงกับอยู่ในป่าไม่ได้เป็นวัดป่าอยู่ในป่าอย่างนั้นแต่อยู่ระหว่างทางตรงนี้ซึ่งพอพระพุทธเจ้าฉันเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหลีกเร้นนะเหตุที่ไปหลีกเร้นนั้นก็มีคำอธิบายว่าเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยจะมีพวกเด็กน้อยมาเล่นแถวๆโรงบูชาไฟนะเพื่อให้มีความหลีกเร้นพระพุทธเจ้าก็เลยไปหาที่หลีกเร้นอยู่อันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจท่านผู้ฟังว่าแม้ตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ยังหลีกเร้นอยู่เป็นประจำนะไปอยู่ตามป่านั่งใต้คนไม้พักอยู่คนเดียวนะตรงที่พักของพระพุทธเจ้าที่พราหมณ์พระรัตวาชาเนี่ยเขาดูแลอยู่เนี่ยก็มีฟางนะคือมีหญ้าคาฟางหญ้าคาเนี่ยมากองไว้ให้เป็นที่นอนที่นั่งของพระพุทธเจ้าปรากฏว่าอิตาปริภาชกที่ชื่อมาคันติยะเนี่ยก็มาเดินเล่นเรื่อยเปื่อยเพื่อแก้เมื่อยในบริเวณนั้นปรากฏว่าไปเห็นที่นั่งที่นอนที่เป็นหญ้าคาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยถามไอ้นี่เป็นของใครแล้วก็พอทราบความจากพราหมณ์พารัตวาชาก็เลยโอ้ยรู้สึกว่าเป็นความเสื่อมเป็นความไม่เจริญนะเป็นความชั่วนะพูดขึ้นมาอย่างนี้พราหมณ์พารัตวาชานั้นก็เลยอุ้ยระวังปากหน่อยนะอย่าไปพูดอย่างนั้นได้ไงพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้านี่มีอิติปินะมีเหตุอย่างนี้ทําให้มาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีความรู้ความเรียนต่างๆแม้กระทั่งกษัตริย์พราหมณ์อะไรต่างๆเขาก็ยังยกย่องบูชาเดี๋ยวจะเอาความนี้ไปฟ้องพระพุทธเจ้านะพูดในลักษณะนั้นในทีนี้อิตามาคันติยะก็บอกเฮ้ยท่านไม่ต้องไปฟ้องหรอกเดี๋ยวถ้าสมณะโคดมมานี่ฉันจะบอกเองนะมาคันติยะปริปาชกก็พูดในลักษณะนั้นทีนี้พอตอนเย็นนะตอนเย็นพระพุทธเจ้าออกจากที่หลีกเร้นมาละกลับมาจากป่าก็มาเข้าสู่ที่พักของตัวเองคือในโรงบูชาไฟนั้นก็พอตอนนั้น พระรัตวาชะพราหมณ์ผมก็มาอุปถากพระพุทธเจ้าก็ถามเลยว่าเอาที่คุยกับมาคันธียะเนี่ยว่ายังไงโอ้ยตาพราหมณ์พระรัตวาชะนั้นตกใจมากตกใจโอ้ยพระพุทธเจ้ารู้ได้ไงแต่คือตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในที่หลีกเร้นนี่คืออยู่ในป่าล่ะก็รู้ด้วยทิพยจักษุเนี่ยคือตาที่หูที่พระพุทธเจ้าก็มีก็รู้ว่าพระรัตวาชะพราหมณ์กับมาคันธียะปริพาชกเนี่ยกำลังคุยถึงตัวพระองค์เองอยู่นะก็ทราบข้อมูลแล้วว่าคุยอะไรกันนะพอตอนตกเย็นกลับมาก็มาถามพราหมณ์พระรัตวาชะพราหมณ์พระรัตวาชะนี่ก็หูยรู้ได้ไงมาทักอย่างนี้ในขณะที่กำลังคุยอยู่นี้มาคันธียะปริพาชกเนี่ยก็มาพอดีนะมาในจังหวะที่พระรัตวาชะพราหมณ์กำลังคุยกับพระพุทธเจ้าปรารภถึงตัวเองมาพอดีแต่ก็คงจะมีเครื่องรู้พิเศษเหมือนกันนะมีฌานที่แก่กล้าพอสมควรถึงได้มาตรงนั้นนี่ก็เป็นคำอธิบายที่เขาว่ากันมาตรงนี้นะทีนี้พ่อมาถึงเจอหน้ากันแล้วทีนี้นะมาคันธียะปริพาชกกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาโคดมตอนนี้ก็เริ่มกระบวนการโต้วาทกันแล้วทีนี้ในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสก่อนนะประทราบอยู่ละว่ามาคันธียะเนี่ยได้กล่าวถึงพระองค์ในลักษณะที่ว่าโอ้ยเห็นพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนเครื่องทำลายความเจริญแม้เป็นการกำจัดความเจริญว่าอย่างนั้นพระเจ้าก็เลยถามมาคันธียะว่าไอ้ที่กำจัดทำลายความเจริญเนี่ยหมายถึงว่าเห็นรูปด้วยตาแล้วก็ทำการคุ้มครองรักษาสำรวมไม่ให้อกุศลธรรมเจริญขึ้นใช่ไหมเนี่ยถามอย่างนี้มาคันธียะบอกไม่ใช่แต่ว่าเป็นเพราะพระตำราของพราหมณ์ต่างหากที่บอกว่าสมณโคดมเนี่ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสมณโคดมเนี่ยได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วมันจะไม่เจริญพระเจ้าก็ถามรอบที่สองว่าอ้าวงั้นถ้าได้ยินเสียงด้วยหูมีการคุ้มครองผัสสะรักษาสำรวมไม่ให้อกุศลธรรมเจริญเนี่ยหมายถึงว่าเราเป็นผู้เห็นแล้วไม่เจริญใช่ไหมว่าอย่างนั้นนามาคันธียะก็บอกว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นเพราะว่าตำราของพวกพราหมณ์เนี่ยก็บอกนะว่าอะไรที่เกี่ยวกับสมณโคดมเนี่ยไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็ตามไม่เจริญทีนี้พูดกันอย่างเงี้ยหกรอบท่านผู้ฟังนะไล่ไปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรื่องของผัสสะกันก่อนเลยนะว่ากันอย่างนั้นนะในความหมายของพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่เจริญเนี่ยคืออกุศลธรรมไม่เจริญอันเป็นผลของการคุ้มครองรักษาสำรวมผัสสะนะแต่มาคันธียะนี่อ้างถึงแต่ตำราของพวกพราหมณ์ต่างหากนะทีนี้พอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วนะมาคันธียะพูดกันอย่างนี้แก้ต่างกันอยู่6รอบพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายนะต่อไปนะโดยยกเรื่องของกามขึ้นมาอธิบายว่าคนที่เจอกามเนี่ยเจอความสุขทางกามเนี่ยจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเนี่ยมีความกำหนัดมีความรักใคร่พอใจต่างๆทีนี้ในสมัยต่อมานะเห็นโทษของกามเห็นคุณของกามนะเห็นรู้เหตุเกิดของกามนะคือรู้5อย่างในเรื่องของกามอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะท่านผู้ฟังที่ถ้าเรารู้ใน5แง่มุมในเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นการเห็นตามที่เป็นจริงอันดับแรกคือเข้าใจว่าตัวมันเป็นยังไงอันดับที่2เข้าใจว่าเหตุเกิดของมันเนี่ยมาจากไหนอันดับที่3คือเข้าใจว่ารสอร่อยของมันคืออะไรอันดับที่4เข้าใจว่าโทษอันต่ำทรามของมันเนี่ยมีอะไรบ้างและข้อที่5ก็คืออุบายในการนำออกของตัวโทษของกายตรงนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าอธิบายให้มาคันธียะฟังเนี่ยก็พูดถึงการ5อย่างนี่แหละนะตาหูจมูกลิ้นกายนะว่าถ้าเรามีความกำหนัดในตาเห็นรูปด้วยตาแล้วกำหนัดในตาแต่ว่าต่อมารู้ว่าโทษคืออะไรเหตุเกิดคืออะไรความดับเป็นยังไงคุณมันคืออะไรนะแล้วก็ทางนำออกคืออะไร5อย่างอย่างนี้นะเห็นตามที่เป็นจริงแล้วละตัณหาในรูปบรรเทาความเร่าร้อนจากรูปแต่มีจิตสงบอยู่ในภายในมาคันธียะจะว่าอย่างไรคนที่เป็นแบบนี้มาคันธียะก็บอกก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็คงจะไปพูดอะไรนะเพราะว่าในตำราของเขาไม่ได้เขียนเอาไว้ก็เลยไม่มีคำพูดพระเจ้าก็บอกเนี้ย5รอบนะคือไล่ไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนะคือกามเนี่ยถ้าพูดถึงกามคือความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาที่เกิดจากกามคุณ5กามคุณ5ก็คือความสุขหรือว่าไอ้ผัสสะความที่มันจะเลิศหรูอลังการทั้งทุกอย่างที่จะเกิดทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นและทางกาย5อย่างนะกามคุณ5มันก็จะมาเชื่อมกับกามนะกามคุณ5เป็นสิ่งที่เกิดจากภายนอกกามคือสิ่งที่เกิดจากภายในทีนี้ถ้าเรามีความกำหนัดลุ่มหลงเกิดขึ้นในกามคุณความกำหนัดลุ่มหลงตรงนั้นเรียกว่ากามนะกามคุณอยู่ภายนอกแต่ถ้าเราเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5แต่ถ้าบอกว่าเห็นในแง่มุม5อย่างคือเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็สามารถที่จะละเจ้ากามตัณหาตรงนี้ได้แล้วก็ดีละทีนี้นะมากันทียะก็ไม่ว่าอะไรเพราะในตำราของตัวเองไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นพระชาติตอนนี้ก็เลยอธิบายให้ฟังถึงเรื่องสมัยตัวพระองค์เองในตอนที่เป็นคารวาสแต่ว่าเป็นผู้ที่เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5มีประสาท3ฤดูแล้วก็มีความสุขความสบายเพียบพร้อมทุกอย่างประสาทหลังหนึ่งฤดูหนาวฤดูร้อนก็หลังหนึ่งฤดูฝนก็หลังหนึ่งซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องโครงสร้างทางด้านอาคารเนี่ยถ้าฤดูหนาวมันก็ต้องมิดชิดนิดหนึ่งใช่ไหมฤดูร้อนมันก็ต้องโปร่งนิดหนึ่งและต่างสูงนิดหนึ่งฤดูฝนก็ต้องมีชายคาอะไรต่างๆเพื่อป้องกันฝนซึ่งก็มีบ้านอยู่3หลังสำหรับ3ฤดูนะพระพุทธเจ้าตอนสมัยเป็นโพธิสัตว์นะเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกามเคี้ยวกินอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็น5แง่มุมของเจ้ากามที่เกิดขึ้นในใจนะความกำหนัดความลุ่มหลงมัวเมาพัวพันที่เกิดขึ้นข้างในเนี่ยรู้ถึงความเกิดของมันรู้ถึงความดับรู้ถึงคุณรู้ถึงโทษรู้ถึงอุบายในการนำออก5อย่างนี้ตามที่เป็นจริงละบรรเทากามตัณหาที่อยู่ในใจพอบรรเทากามตัณหาที่อยู่ในใจแล้วก็สบายใจละนะไม่ถูกกามเกี้ยวกินอยู่แง่มุมตรงนี้มีความสำคัญนิดนึงตรงที่ว่าขณะถ้าเรามีความยินดีในคนเราเนี่ยถ้ามีความยินดีในความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยก็ยังแย่เลยนะจะไปพูดถึงอะไรความยินดีในของหยาบๆคือกามคุณภายนอกโพธิสัตว์ตอนนั้นคิดได้อย่างนี้ก็เลยเอาเจ้าความยินดีที่เกิดจากไอ้เจ้ากามคุณภายนอกเนี่ยออกไปได้นะไม่ทะเยอทะยานคนอื่นเขาแม้อยากได้ความสุขภายนอกบ้านหรูๆรถโตๆแต่ว่าเราไม่ได้ทะเยอทะยานตามสัตว์ต่างๆเหล่านั้นคนอื่นๆเหล่านั้นแล้วก็ยกตัวอย่างถึงความสุขระดับสวรรค์เลยด้วยซ้ำนะเปรียบเทียบอธิบายตรงนี้ถึงตัวพระองค์เองในสมัยก่อนว่าถ้ามีเทวดานะที่เขามีความเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5อันเป็นทิพย์เนี่ยเขาจะมายินดีพัวพันรู้สึกอิจฉารู้สึกอยากได้เจ้ากามคุณของมนุษย์นะคือเอา2 อย่างมาเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างความสุขที่เกิดทางกามของมนุษย์โลกนะอย่างดีที่สุดก็เงินเป็นหลายหมื่นล้านนะหรือแสนล้านหรือบ้านกี่ประเทศก็ว่าไปนะความสุขต่างๆอาหารการกินแต่เทวดาเนี่ยมีความสุขกว่ามากมีความสุขกว่ามากขนาดว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบความสุขของคนในโลกที่จะมีความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายได้มากที่สุดเนี่ยก็อย่างพระเจ้าจักรพรรดินะที่มีแก้7ประการนะมีฤทธิ์4อย่างนะคืออยากได้อะไรในโลกก็ได้ล่ะแต่ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิตรงนี้นะก็จะมีขนาดเท่าหินก้อนเท่าฝ่ามือถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์นะที่จะมีขนาดเท่ากับภูเขาหิมาลัยนะไม่ได้แม้ซึ่งส่วนเสี้ยวด้วยซ้ำความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายของเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงเนี่ยมีความสุขมากกว่ามนุษย์มากนักแต่ถ้าเทวดามาเห็นความสุขของมนุษย์โลกโอ้ยมันจะเป็นลักษณะความสุขที่ไม่อยากได้นะไม่อยากจะอิจฉาไม่อยากจะกลับมาได้นะไม่อยากจะทะเยอทะยานตามความสุขของมนุษย์โลกนั้นเลยก็ยกตัวอย่างแบบอย่างนั้นเหมือนกันนะนี่คือตัวอย่างที่1ที่พระเจ้าอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบนะคือเรื่องของความสุขทางกามของเทวดาที่อยู่บนสวรรค์กับความสุขทางกามของมนุษย์โลกอันนี้คือตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ถ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อนนะคือถ้าเราไม่เคยศึกษาหรือเข้าใจเรื่องความสุขของเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยเอาเปรียบเทียบเรื่องความสุขเอาเรามาศึกษาของคนที่อยู่บนโลกนี้ก็ได้นะคนที่เป็นโรคเรื้อนนะเป็นโรคเรื้อนตัวมีแผลสุกปลังเป็นหนองนะคันมีหนอนเจาะอยู่นะแล้วก็เกาในเวลาเกามันก็คันใช่ไหมคันแผลเปิดแผลเปิดก็มีเชื้อโรคน้ำเหลืองมันออกมานี่ใช่ไหมเชื้อไอ้พวกแมลงวันหนอนแรงต่ำก็มากินเจาะชัยกินเสร็จเชื้อโรคก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งมากก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเก่าในตอนที่เขาจะบรรเทาความ เร่าร้อนในกายเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไฟมาผิงไปผิงไฟทั้งที่อากาศขนาดนั้นมันอาจจะร้อนมากนะเอาไฟมาผิงใกล้ๆนะเพื่อให้ความเร่าร้อนในทางกายเนี่ยมันลดลงหรือว่าบรรเทาด้วยอาการเก่าหรือว่าบรรเทาด้วยเครื่องรักษาของคนที่เป็นโรคเรื้อนต่างๆทีนี้ปรากฏว่ามีหมอนะเขามารักษาให้คนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยหายจากความเป็นโรคเรื้อนขึ้นมาแต่พอหายจากความเป็นโรคเรื้อนแล้วเนี่ยเป็นคนดีและร่างกายสบายละไม่มีแผลละไม่คันละแต่ยังจะต้องไปต้องการหลุมฐานเพลิงหรือว่าการใช้ยา นั้นอีกหรือไม่นะถามมาคันธยาปริภาชกอย่างนี้นะคือถ้าเราหายจากการเป็นไข้หายจากการเป็นโรคแล้วเนี่ยเราอยากจะไปเกาอยากจะไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือของคนไข้หรือไม่ยกตัวอย่างในโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ได้ถ้าท่านผู้ฟังเคยไปโรงพยาบาลนะเห็นคนที่เขาเสียบท่อสายยางให้อาหารทางสายยางถูกสวนอุจจาระปัสสาวะอยู่ถูกเสียบท่อช่วยหายใจอยู่นะมีเครื่องวัดตรงนั้นตรงนี้นะมีสายให้น้ำเกลือเครื่อง ICU ในห้อง ICU เนี่ยตัวละเป็นแสนแสนบางอย่างตัวละเป็นล้านเตียงนี่200,000 บาทนะปรับระดับตรงนั้นตรงนี้ได้คนเป็นโรคนะเขานอนอยู่บนเตียงมีเครื่องไม้เครื่องมือระดับนั้นนะบางทีเป็นล้านน่ะอยู่ห้องคือละ 3-4,000 บางทีเป็นหมื่นนั่นน่ะแล้วถามว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เจ็บไข้คุณจะไปนอนไหมเฮ้ยจะต้องไปทำไมเราไม่อยากให้เอาเครื่องสวนอุจจาระปัสสาวะมาสวนเราเราไปห้องน้ำเองได้แล้วก็ฉันไม่ได้เป็นอะไรทำไมต้องเอาเครื่องวัดตรงนั้นมาจิ้มมาเสียบมาแทงแต่ว่าเครื่องนี้มันดีมากนะตัวเราเป็นหลายแสนนะนะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะสามารถเห็นตรงนั้นตรงนี้ได้นะถ้าเขามายั่วยวนชักชวนเราให้ไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนั้นในขณะที่เราไม่ได้เจ็บไข้นะเราไม่ต้องการเลยตามหวังเราไม่ต้องการเลยพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนตรงนี้แหละว่าก็ถ้าคนหายจากเป็นโรคแล้วเนี่ยจะไปเอาอุปกรณ์ต้องการทะเยอทะยานอยากได้นะเครื่องไม้เครื่องมือของคนไข้คนเจ็บป่วยหรือว่าวิธีการรักษาต่างๆเหล่านั้นทำไมนะเหมือนเวลาที่เราไม่ได้คันนะผิวหนังตรงไหนเราไม่ได้คันเนี่ยเราก็ไม่ต้องเกาแต่ถ้าเกาแล้วเราจะแสบผิวแต่ถ้าตอนที่เราโดนยุงกัดนะน้ำยาที่ยุงมันปล่อยออกมาเนี่ยมันจะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยมันระคายเคืองทำให้รู้สึกคันพอรู้สึกคันแล้วก็จะต้องเกาพอเกาแล้วมันจะรู้สึกสบายนิดนึงแต่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นก็คือแผลมันจะเปิดพอแผลเปิดแล้วน้ำหนองก็ไหลออกมาน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเหลืองไหลออกมาแมลงวันเชื้อโรคต่างๆก็เข้าไปกินนะแพร่พันธุ์แพร่เชื้อโรคมากขึ้นก็รู้สึกคันรู้สึกคันก็เลยต้องเกาแล้วก็สบายหน่อยหนึ่งแต่ที่สบายหน่อยหนึ่งแผลก็เปิดแผลเปิดแล้วน้ำเหลืองก็ไหลออกมามากน้ำเหลืองไหลออกมามากเชื้อโรคก็ยิ่งโตน้องก็ยิ่งมาเจาะแมลงวันก็ยิ่งมาตอมเชื้อโรคก็ยิ่งมากขึ้นเชื้อโรคยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็รู้สึกสบายหน่อยหนึ่งไอ้ความสบายหน่อยหนึ่งนี่แหละท่านผู้ฟังคือความสุขที่เกิดจากกามความสุขที่เกิดจากกามแต่โทษของมันนั้นร้ายแรงมากอย่างคนที่เป็นโรคเรื้อนเราเห็นกันอยู่นะตัวเป็นแผลสุกปลังนะแล้วก็มีหนอนบ่อนชัยเจาะกินอยู่นะแผลเน่าอยู่กลิ่นเหม็นไม่สะอาดระคายเครืองรู้สึกคันไปหมดแต่เกาแล้วมันสบายหน่อยหนึ่งแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเรื้อนไม่ได้ถูกยุงกัดมีสุขภาพสบายดีไม่ต้องเกาไม่ต้องให้เขาเอาเข็มเอาอะไรเครื่องไม้เครื่องมือเป็นแสนแสนล้านๆมาเสียบต่อกับตัวเราเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเปรียบเทียบกับคนที่ยังมีกามเคี้ยวกินอยู่ก็ต้องการสิ่งเหล่านี้แหละคิดว่ามันดีมันเลิศหรูอลังการแต่ถ้าหายแล้วสบายไม่ต้องมีปัญหานี่คือตัวอย่างที่2ที่พระเจ้ายกให้ฟังตัวอย่างที่3นะรายละเอียดมีขึ้นไปอีกนะถ้าพบว่ามีคนเขาจะจับเราแต่มันดีจริงๆนะเครื่องมือเนี่ยเขาชักชวนเรามานี่จับเราเอาคุณไปนอนเตียงรัดคุณเอาไว้นะเอาเข็มตรงนี้แทงเอาสวนอุจจาระสวนปัสสาวะโหยเราจะดิ้นหนีพลาดเลยถ้าเขาจะจับเราไปทำอย่างนั้นถ้าบอกว่าเขาจะเอายาคีโมนะท่านฟังเข็มละเป็นแสนน่ะมาฉีดให้เราแต่เราไม่ได้เป็นมะเร็งนะเอายาคีโมเข็มละแสนมาฉีดให้เราผู้ที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเขาจับคุณจะฉีดจะจ่อยแล้วคุณจะดิ้นหนีไหมโหยก็เราไม่ได้เป็นมะเร็งจะเอายาคีโมมาฉีดให้เราทำไมเข็มละเป็นแสนเนาะต่อให้เข็มละเป็นล้านก็ไม่เอาต่อให้เข็มละ10 ล้านก็ไม่เอาก็จะต้องดิ้นหนีเพราะเราไม่ได้เป็นมะเร็งนั่นเปรียบเหมือนกับคนที่จะจับแขนเราหายแล้วเนี่ยจะจับเราไปย่างหลุมฐานเพลิง นะย่างหลุมถ่านเปลืองเพื่อให้มันร้อนแม้ตอนที่คุณเป็นโรคเรื้อนคุณปรารถนานักไม่ใช่เหรอตอนนี้หายแล้วเอ้าจับไปทําดูอีกทีนึงในตอนที่ถ้าเราเคยไปอยู่ห้อง ICU อยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะเขาจะมาแทงเข็มจะมาเจาะตรงนั้นเราต้องยอมให้เขาทําเลยนะมันจะได้หายแต่พอหายแล้วเขาจะจับคุณไปทําอย่างนั้นอีกอุ้ยเราจะไม่ยอมนะเราจะไม่ยอมเอ้าแล้วไม่ใช่ว่าตอนนั้นมันไม่ดีเหรอหรือตอนนี้มันไม่ดีเท่านั้นแล้วตอนนั้นมันดีไหมถ้าถามอย่างนี้คําตอบก็คือว่าถึงแม้ไฟตอนก่อนนู้นมันก็ร้อนเหมือนเดิมไฟตอนนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมไม่ใช่มันมาร้อนเฉพาะตอนนี้มันร้อนอยู่ตลอดท่านผู้ฟังมันร้อนอยู่ตลอดแต่ทําไมตอนนี้เรารู้สึกว่าสบายดีอ่ะเรามีความเพลิดเพลินลุ่มหลงในความสุขทางตาทางหูฟังเพลงเพลาะๆก็เออเพลาะดีได้กินอาหารอร่อยอร่อยก็แหมมันอร่อยดีลุ่มหลงมัวเมาแต่มันดีนะแต่จริงๆมันร้อนท่านผู้ฟังถ้าดูให้ดีๆให้เห็นจริงเนี่ยมันจะร้อนถ้าเราหายจากโรคที่ถูกไอ้เจ้าเชื้อโรคคือกามเนี่ยเคี้ยวกินอยู่พระเจ้าพอตรัสอย่างนี้แล้วนะยกตัวอย่างให้มาคันธียปริภาชกนี้ให้ฟังก็เลยได้เปรียบเทียบถึงราชามหากษัตริย์นะที่จะมีความสุขอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5แต่ถ้าเผื่อว่ายังมีกามถูกกามเคี้ยวกินอยู่นะก็จะหาความสุขไม่ได้เลยแต่ถ้าพ้นจากกามแล้วจะหาความสุขในภายในนี้เนี่ยจะสามารถทำได้เราก็ได้พูดถึงคาถานะว่าความไม่มีโรคเป็นลาภเป็นประเสริฐนะนิพพานนะเป็นสุขอย่างยิ่งทางคือมรรค8เนี่ยจะเป็นไปเพื่ออมันตะซึ่งทางนี้จะพาไปถึงอมันตะพูดคาถา4วรรคตรงนี้นะปรากฏว่ามาคันธียะก็ปรบมือขึ้นเลยโอ้นี่เหมือนกับที่ฉันเคยเรียนมารู้มาเลยพวกพราหมณ์เขาก็พูดอย่างนี้แต่พี่มาคันธียะเนี่ยพูดก็ครึ่งเดียวถูกครึ่งเดียวพูดว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะคือแค่พูดถึงความสุขแบบที่ตัวเองคิดว่าจะมีจะได้แต่ไม่ได้พูดถึงวิธีการที่จะให้ได้ซึ่งความสุขประเภทนั้นนะก็เลยคิดว่าไอ้ตัวเองเนี่ยที่มีร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละคือความเป็นลาภอย่างยิ่งแล้วแต่ในความหมายคาถาเบื้องลึกนี้เนี่ยเป็นคาถาที่สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้เคยตรัสเอาไว้บอกเอาไว้นะยาวจนไปถึงเรื่องของมรรคแต่ที่มาคันธียะเขาจำได้มานะเป็นความรู้เก่าๆของพราหมณ์เขาสอนกันมานะสอนแค่ครึ่งเดียวนะแล้วก็ความหมายก็ฉาบฉวยนะคือคิดถึงแค่เรื่องทางร่างกายที่ยังมีความยึดถืออยู่ติดอยู่ตรงนี้ไม่มีโรคก็คิดว่ามันเป็นโรคตรงนี้แต่ความหมายเบื้องลึกนั้นคือความไม่มีโรคก็คือตัณหาอวิชชากิเลสพวกนี้เป็นโรคของใจท่านผู้ฟังนะใจถ้ายังถูกเชื้อโรคคือตัณหาอวิชชาแล้วก็กิเลสเคี้ยวกินอยู่เนี่ยใจที่ถูกเชื้อโรคนี้จะไปรับรู้กับอะไรอันนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาไปหมดสิ่งนั้นจะกลายเป็นความทุกข์ของเราไปหมดเรามองตรงไหนตรงนั้นเราก็ยึดเอาไว้นั่นก็เป็นความทุกข์ของเราเรามองตรงนั้นเป็นความทุกข์ก็เอามาเป็นความทุกข์เป็นของเรานะเพราะว่าใจของเรามันมีทุกข์อยู่นะมันเชื่อมกันอยู่นะมันมีเชื้อโรคไปรับรู้อะไรมันก็แปดเปื้อนไปหมดที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังนะพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วนะก็ยกตัวอย่างถึงคนที่ตาบอดมาแต่กําเนิดนะตาบอดมาแต่กําเนิดเพราะมีคนบอกว่าผ้าขาวนี่เป็นของดีนะมีคนหนึ่งเอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลามาหลอกนะก็คิดว่าผ้าขาวนี่เป็นของดีนะยกตัวอย่างอย่างนี้หยุดไปแค่นี้นะมังคันธียะตอนนั้นเขาก็เริ่มมีศรัทธาแล้วเอ๊ะตัวเราตาบอดหรือเปล่าเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะก็เลยพยายามจะเขี้ยวเข็นให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกสอนธรรมะเพื่อให้ตัวเองได้เห็นธรรมะบ้างได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนนะท่านผู้ฟังตรงนี้น่าสนใจนะคือพูดกัน3รอบกว่าจะสอนให้เห็นธรรมะได้นะคือตัวอย่างพระเจ้าก็เอาตัวอย่างเดิมนั่นแหละมาขยายต่อนะคือเอาคนตาบอดนะตาบอดมาแต่กําเนิดนะเห็นสีขาวสีแดงอะไรก็ไม่เห็นที่ราบที่สูงที่ต่ำอะไรไม่เห็นนะถูกเขาหลอกด้วยผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลาทีนี้มีหมอมารักษาปรากฏหมอรักษาไม่หายแล้วก็จะเป็นความลําบากแก่หมออีกก็เลยคิดว่าจะมาบอกมาคันธียะเนี่ยมาคันธียะคงจะไม่ทราบหรอกในลักษณะนั้นมาคันธียะก็ขอร้องอีกนะถามอีกว่าแหมตอนนี้มีความศรัทธาและมีความเชื่อและมีความมั่นใจแล้วจะขอให้แสดงทําให้เห็นได้ไหมพระเจ้าก็เลยเอาอุปมาเดิมนี่แหละมาพูดรอบที่3นะก็คือคนตาบอดใช่ไหมถูกหลอกว่านี้เป็นผ้าขาว เอาผ้าเนื้อเหลวมาหลอกว่าเป็นผ้าขาวก็มาห่มมาโชว์ปรากฏว่ามีหมอมารักษาหมอมารักษาแล้วก็หายเสร็จปุ๊บเห็นผ้าที่ตัวเองใส่อยู่เนี่ยเอามันเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลานี่นะก็เลยจะโยนทิ้งซะโยนทิ้งแล้วก็จะมีความเจ็บแค้นด้วยซ้ำว่าแหมไอ้คนที่มาหลอกเรานี่มันแย่จริงๆเราต้องจัดการกับมันนะเหมือนการอุปมาอุปไมยนี้พระเจ้ายกขึ้นเพื่อที่จะเปรียบว่าไอ้ขันห้าที่เรายึดถืออยู่นะจะเป็นความคิดความนึกไอเดียหรืออุดมการณ์ใดๆก็ตามที่เรายึดถืออยู่เนี่ยอันนี้แหละเป็นความทุกข์เรามายึดถืออยู่ด้วยเพราะอะไรนะเพราะว่าจิตนั่นเองจิตนี่แหละที่มันหลอกให้เราไปยึดถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ถูกจิตหลอกแล้วเราสว่างแล้วนั้นสว่างเพราะมีวิชาเกิดขึ้นสว่างเพราะอวิชชาดับไปมีความสว่างเกิดขึ้นในใจไม่ถูกหลอกด้วยจิตที่ยังมีอวิชชาอยู่นะใจมีความเป็นประพัดสอนมีความสว่างมีวิชาเกิดขึ้นพอรู้ตามที่เป็นจริงแล้วอ้าวไอ้ที่เราไปรับรู้ต่างๆนั้นมันยึดถือหมดเลยก็จะวางซะความรู้สึกก็จะเกิดขึ้นแหมมันนานจริงเนาะที่เราถูกจิตนี้คดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกอยู่ทำให้เราจะมายึดถือก็ยึดถือซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราเนื่องเพราะยึดถือนั่นเองจึงมีภพมีชาติมีความแก่ความตายมีทุกข์ต่างๆตามมาหมดพอได้ยินอุปมาอุปไมยตรงนี้เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังนะมาคันธยาก็รู้สึกสว่างขึ้นมาว่าโอ้เรามันบอดอยู่นี่นาก็เลยทูลขอบวชตอนนั้นนะบวชเพื่อที่จะให้เป็นคนหายบอดจริงๆนะเพื่อที่จะเอายาเราเจอยาเจอหมอผ่าตัดที่ชำนาญแล้วนะพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นหมอผ่าตัดที่ชำนาญเราจะเอายาตรงนี้มาใส่เพื่อให้เราหายบอดจะได้รู้สติว่าไอ้ที่เราถืออยู่ยึดอยู่เนี่ยมันขาวหรือมันดำกันแน่จะได้เห็นอย่างถูกต้องกันแน่หลังจากนั้นไม่นานนะพอท่านมาคันธยาบวชก็ต้องอยู่ปริวาสอยู่4เดือนนะมาคันธยาในที่นั้นก็รับรองกับพระพุทธเจ้าเลยจะขออยู่4ปีก็ได้นะขอให้ได้บวชขอให้ได้ศึกษาธรรมะนะบวชแล้วไม่นานหลีกออกเล่นอยู่ผู้เดียวแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุมาคันธยะผู้ที่มีความเป็นอาชาในจิตเหมือนกันเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเอามาเล่าให้ฟังนี้มาจากพระไตรปิฎกในมัชฌิมานิกายเรื่องของมาคันธยสูตรแต่ตัวพระสูตรเต็มที่เล่าให้ท่านผู้ฟังอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้อาจจะไม่เต็มเนื่องจากว่าเวลามันมีจํากัดแค่นั้นแต่วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังจนถึงจบเพื่อให้ทราบว่าพุทธลีลาของพระเจ้าเนี่ยมีความสลับซับซ้อนนะมีความสุขุมแยบคายนะมีความเมตตาแฝงอยู่ในนั้นนะในการที่จะให้ใครผู้ที่เห็นไม่ถูกได้เห็นถูกต้องถ้าตัวเรายังถูกกามเกี้ยวกินอยู่ถูกกามเผาร่นอยู่นั่นคือเรายังเก่าอยู่ท่านผู้ฟังเก่าอยู่แล้วมันถูกที่คันนี่ก็ว่าไปอย่างนะแต่เก่าแล้วมันไม่ถูกที่คันนี่ใช่ไหมมันยิ่งหงุดหงิดนะเก่าแล้วถูกที่คันหายคันอยู่แต่เดี๋ยวอีกมันคันอีกเนี่ยมันยิ่งเจ็บเราเก่าให้ถูกที่คันท่านผู้ฟังเกาให้ถูกที่คันทำยังไงคือรักษาโรคให้หายไม่ใช่ไปหาเกาแต่หารักษาโรครักษาโรคในจิตของเราจิตของเราถ้ายังมีความเสพผิดดิ้นรนมีความยึดถือมีอวิชชามีราคะมีกิเลสอยู่นั่นเป็นโรคของจิตเอาออกซะเอาออกซะเหมือนอย่างปริมาโชคมาคันธยะที่เอาทิฏฐิอลามกนั้นออกปรับทิฏฐิของตัวเองแก้ไขได้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันแบบนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร